Трънско. И с това невероятно начало започнахме. Ши-ши-ши. Ша-ша-ша. Направи го за себе си. От псевдоним. От псевдоним. Do it for her. Because you do it for you. If you do it for her, you do it for you. You do it for her. Това нещо от The Simpsons? От Steven Universe. Или близко е, близко е, реално. Не ме цитирайте. Реално не е точно така, но... Напиши го, дори да не бъде хит. Това е хит, не си ми фен. Напиши го, дори да не е задълбочено. Като това. Дори когато не си сигурен в себе си. Дори да си казваш, че ще го направиш по-късно. Повярвай ми, няма. Дори... Вярно е, между другото. Вярно е. Трябва да го направиш. Това е много вярно. Повярвай ми, няма. Наистина. Няма. Дори някой да е писал за това тази сутрин. Дори никой да не го види. Дори да не го довършиш, напиши го. О, като нашите неща. Общо взето. Не ти трябваше дьовър, за да започнеш. Вземи няколко идеи или мисли, напиши ги, виж какво ще стане. Направи го за себе си. Това ми напомня. Поклащам в одобрение в момента, защото... Защото е истина. Това е много вярно и мъдър житейски съвет, бих казала. Това ми напомня на нещо, което открих днеска. Ох, не, това ме притеснява. Напълно рандъм ли? Ще пусна само час. Това има 21 милиона гледания. Това има 21 милиона гледания. Сега вече, драги слушатели, вече гледаме и YouTube видео в ефир. Ами... Защото толкова ни е attention span. Просто, не, просто псевдоним ме накара да се замисля за това как наистина трябва да свършим нещата, които трябва да свършим, когато трябва да ги свършим, защото за себе си да го направим. Иначе да. Няма да ги направиш никога. И това ми напомни на Шая Лебов от всички неща на този свят, който намерих днеска, който ни казва това. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. А това оттам беше картинката. Значи то е тематично. Омага, наистина ли оттам картинката? Омага, картинката е наистина оттам! Добъра съм. Добър. Трябва да признаеш, ама съм не, добър. Ама не, не си добър даже. Ама намери го днеска. Ама плъсна ли стил в подсъзнанието като курбице? Ама днеска го намери. Е, да, обаче сега като си видял картинката и се усетил, че е това. И затова... Или просто изобщо... го намерих днеска. Не, тъкна това, братве, изобщо и на First Place, защото си вече промит. Може би. И все пак има и шанса. Да, защото го намерих днеска и ми е все още фреш в главата. Ако беше след няколко дена, ще я се съглася повече с... Добре. Фъфлещите ви твърдения. Безграничния не е промит, извинете, обърках се. Може и да е, просто не може да го докажем днеска. Ще го докажем, ако трябва. Ще го докажем, ако трябва, не. Рикрафт. Доказваме, ако трябва. Интересно, че оригиналите от 12, Фила 10, Жена Секлато 9. Според мен е резонирало у хората, нека да се изсъра малко с някакви неща, които казвам. Резонира. Ето това е сложна дума. Псевдоинтелектуалец. Мръсен псевдоинтелектуалец. Давам 10 точки за написаното. Ето пак черната орхидея е дала 10 точки и предполагам Фила тогава. Забавното е, че има 8 дадени. Каза бота ми. Важното е, че са отзърце. Това е рандом, брат. Бобота ми седи и пълисва. Кой колко точки дава? Какво е това? Какво е това? Никакъв... Ма, не си дава 10. 8 са. Сами стана интересно да видим. Ах! Отваряме Black Orchid, дами и господа. И първото и най-горно последно произведение Banza Streetlight. Айде, вкарахме се в тази риторика и ние. Без нас беше грозно. Без нас беше грозно, сега дойдохме красиви. Искаме да кажем, че Streetlight беше нашия първи хейтер също така. Нашия първи хейтер, той ни каза, че сме като кулака. О, Streetlight. О, улична лампа. Улична лампа. Banza Streetlight. От Black Orchid. ще го разкаляме или от сайта най-сетне това жалко момченце. Как знае, че е момченце, питам аз. Може и да е момиченце. Реално е момченце, най-вероятно, аз не съм го чел. Той, че не знам. Или я чел. We don't wanna be sexist. Women can be horrible too. Мая мъж. Мая мъж. Дайте една тъпа жена също, значи писна ми. Само ма, добри. Аз съм тъпта жена. Аз какво съм? Безграничен. Така, половете мен не ме задържат. Така, ще го разкараме ли от сайта най-сетне това жалко момченце? Ма, няма нужда да го разкараме от сайта. Аз не знам какъв е проблема. Ма да седи и да си говори. И ние седим и си говорим. Има ли смисъл от стритвайт? Няма смисъл от стритвайт. Ма... Това установихме. Ама какво е това? Да седи и да псува когато си иска. Може и да помогне на някого с тъпите си псувани. It's okay. Ето, лобота ми ли написа за него. Лобота ми написа нещо дълго за него. Виж, стритвайт, смисъла от него. Ето, хората правят неща. Пишат хейтърски коментари. Ма той хейтърски коментари трябва в този свят. И критика трябва. Е, да. Добра критика трябва. Стритлайт с неговата по-тъпа критика. Може би ще създаде един Далчев стайл критика някой ден. Кой знае? За да може бъдещите поколения да се смеят на колко тъп е бил Стритлайт. Да. И как всички са му се смеели. Така. Не вярвам да има човек, който да не е пострадал косвено или брутално от неадекватните му наркомански косвено коментари. Косвено или брутално? Двете противопоставености. Косвено или брутално. Ако е пряко, значи е брутално. Ако е пряко, значи е брутално. Ако е косвено, хората, които ме нараняват косвено, ме нараняват най-много. Наркомански коментари. Защо? Защото на тях какво не ми пука, че те просто косвено са минали и са казали. Те случайно може би те на мен. Случайното нараняване е най-тежко. Не знам, опитам се да направя някакви. Тоест, че не е брутално, искаш да кажеш. Че може би е брутално. Косвено или брутално? Че може да е косвено и брутално. Според мен има съчение. А ти просто опонираш на черното. Опонирам на... Ами никой не е безкритичен. Нали, никой не е спасен от нашата критика. Никой не е... Черна орхидея. Застрахован. Не си застрахована. Стритлайт. Изглежда спокоен само когато си взема дозата. Админите няма ли да вземат отношение по въпроса? Питам риторично аз! Удивително. Ма що питаш риторично? Това е истински риторичен въпрос ли е? А, намеква, че трябва да вземат решение. Не съм сигурен, че този сайт е основан на safe space идеалите. Нека така да го кажа, нали? Сякаш в смисъл, не е приятно някой да те псува. Но ако не беше приятно някой да те псува, нямаше да го правим. За другите хората и че. Да, кажа, че да. Какво е коментирал Стритлайт? Ти си ми дозата. Днес си я взех и вече съм спокоен. Това е кют. Направо бих решил, че са приятели и просто нещо правят. Не схващам иронията, ако има ирония. Това е модерното. Това е интелектуалното, ще ебъл мамата ли? Естествено. Некво. Ма то даже не беше достатъчно ефектно според мен. Беше преклено мило наистина. So out of character за Стритлайт, че това е някаква обида. Black Orchid. Това обяснение в любов ли беше? Ето и Black Orchid не е схванала. Влюбен съм в огромния ти талант. И после има... И после Nether Animal. И после има още супер много коментари. Не мисля, че мисля, че те на Nether Animal. Но общото мисля, че псува, че взима двойствена позиция, защото казва веднага, може да си прав понякога, но го показваш по прекален начин. После Стритлайт коментира на нещо, което ще асюмна, че е холандски, за да покаже на всички, че си е взел дозата. Реално. Ами, най-вероятно, да. Той си е взел дозата. Даже не мисля, че ми се хори да го... И следващия коментар. Между другото, знаете ли в Япония какво правят? Купуват се повече памперси за възрастни, отколкото за новородени деца. Това беше напълно нужно в този разговор, Стритлайт. Мисля, че... че тази информация ми беше напълно нужна. 25% от населението има над 65 години. След 60-70 години пенсионната възраст е около 90 години. А пък ние се оплакваме от нашата демографска криза. Тези неща свързани ли са? Така. Трябва много стабилно вече смисъл. Или, когато в Америка се оплакваха, че водата, която излиза от чешмите им се подпалва заради фракинга. Се подпалва водата, която излиза от чешмите. Стритлайт наистина... се подпалва водата. Той е просто трол, ама трол. Евангелина казала, че това не е място за коментари такива, а е за форума. Как мислиш, така ли е? Да. Браво, Евангелин. Браво на критиката ти. Да, и една точка. Една точка критика за тебе. Айде, папай там. И Black Orchid. Искаш ли да прочетем някакво изкуство и ви... Или малко коментари. Ми, това беше част от драмата на Стритлайт. Общо заето. И ние се включихме. Това за стрит, ето ми стана много вече. Смисъл беше забавно, тук като някой го нахрейби по забавен начин, но сега просто всички го обсъдват ранни, което не е забавно, според мен. Предполагам. Да видим ли още нещо на Black Orchid? Да видим още.